baciuvo, tinali mi se paleșe, mene sărțe tu paleșe. Pak mi na vinu meri saš na vino i na rakije. Vajnele, bate Ivane, snoštani, госте дойдаха, пълна къщата се и мене, мене за вино пратиха. Та сам виното турела, виното и ракията. Преполнита си чук, манят на пръскак. Чук, манят и ръкавето, и книгата престелка. Зад дана вино мери съм,